Ja zawsze będę robić swoje i ty masz ziomek tak w banku. Nawijał po swojemu swojskie slangu. Problemy opisywał, z którymi borykam się co dzień. Ja i każdy podobny do mnie przechodzi. Jestem młody, silny, cierpię z powodu frustracji. Zawsze walę wprost, tak bez insynuacji. Tak po prostu, tak po prostu, prosto z mostu od razu. To forma przekazu, bez cenzury, bez zakazu. Tak więc arogancki styl, proszę mi wybaczyć. Tak to o czym opowiadam, można po prostu zobaczyć. Jestem kronikarzem, trzymam się rzeczywistości. Mikrofon w mojej dłoni, rozgrzany jest do czerwoności. Bo to o czym daję, no to to bez wątpliwości. Fakty nie fikcja, płynące proces serca. To słowa płynące, tak jak fale megaherca. Ich negatywny przekaz możesz już teraz wykluczyć. Bo te teksty za zadanie mają uczyć, zalety tuczyć i likwidować wady. Wywierać dobry wpływ, bo inaczej nie da rady. Chcę, by ma muzyka coś znaczyła. Lekiem dla zbłąkanych i filarem dla nich była. Piła, ja też mówiła co wzbogaca. To bycie sobą, wiara, rozum, ciężka praca. Chcę, by me słowa były skuteczne. Dobre dla dobrych, dla skurwieli niebezpieczne. Tak by były dla mych wrogów ich najgorszym koszmarem. Tak bym mógł pomagać leczyć, lecz i ranić rarem. Talent jest darem, ta, który posiadam. Gdy słowa w rymy składam i o życiu opowiadam. Związek to na całe etat, jest nie gierki sezonowe. Nic tego nie zmieni, wiadomości to nie nowe. Nie. Daj mi cokolwiek do pisania, a o życiu ci opowiem. Bowiem a trochę już widziałem, a B to powiem. O co warto dbać, przy czym warto stać. A czego się mać, czy się bać i przestrzegać. No na co warto liczyć i na kogo obstawiać. Chcę poprzez swą muzykę tylko dobre rady dawać. Chcę poprzez nią wskazywać ludziom drogę. I wierzę, że ten sposób co bo niektórym pomogę. I pieprzyć to, czy to grubi, czy chudzi. Wiesz mam gdzieś, czy to blotny, czy ludzi. Ma poezja, ma rehabilitować ludzi. Nic tego nie zmieni, koniec fini to i basta. Czeką rodem prosto ze szczecińskiego miasta. Mistrz mikrofonu, czyli mikrofon master. I basta, raper nie rasta. Arogancki stylem szasta. Czy ty to chociaż trochę kapisz? Czy ty skumacz tego tak po prostu nie potrafisz? Jedno wiedz i potem innym to powiedz. Ja opisuję chwile wzięte z życia. Robię to otwarcie, nie po cichu czy z ukrycia. Taki jest szegon, taki już mam sposób bycia. Że gdy nawijam o bólu, radości i cierpieniu, no to trzymam się realiów, sens życia w przedstawieniu. Wniosek jest prosty. Jestem raperem w pełnym tego słowa znaczeniu. A wiesz co? Ty powiedz co w tym jest błędem, że ja jako chłopak młody chcę pokazywać, że życie to ostre, ostre schody. Chcę ukazywać, że życie to taki jakby mecz. Gdzie jesteś faulowany lub faulujesz, prosta rzecz. Zasady to proste i ostre tak jak miecz. Że to surowe realia, a nie dowcip czy skrecz. Więc pozostań silny lub załam się i plecz. Lecz z taką postawą to ty zejdź mi z oczu precz. Bo by trzymać w górze łeb, mówi wsteczną krecz. Bo tak ma być, taką postawę się ceni. Bądź prawdziwy i niech nic tego nie zmieni. Bądź prawdziwy i niech nic tego nie zmieni, nie?